To suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To jest środa, 29 dzień sierpnia. W 57 roku tego dnia urodził się Grzegorz Ciechowski, w 58 Michael Jackson. U nas serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Wyłudził ponad 1,5 miliona złotych. Akt oskarżenia przeciwko twórcy metody na wnuczka trafił do sądu. W Łodzi uczczono ofiary nazistów. Mija rocznica likwidacji tamtejszego getta. Z najnowszego sondażu wynika, że wybory na prezydenta Warszawy wygra Patryk Jaki. W warszawskim sądzie okręgowym jest już akt oskarżenia przeciwko Arkadiuszowi EU, pseudonim Host. To domniemany szef grupy wyłudzającej od starszych osób pieniądze metodą na wnuczka. Prokuratura postawiła mu 10 zarzutów. Pokrzywdzeni to seniorzy ze Szwajcarii i Niemiec. Wiadomo, że Host nie działał sam. Pozostali sprawcy wydawali telefoniczne dyspozycje z terytorium Polski. Oskarżony, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wyłudził od pokrzywdzonych kwotę ponad 1,5 miliona złotych, a także biżuterię o wartości ponad 500 tysięcy złotych. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński mówi jeszcze, jak działała grupa. Osoby takie dzwoniły do pokrzywdzonych, podawały się za krewnych bądź znajomych, wskazywały, że mają na oku jakąś transakcję, potrzebne im są pilnie pieniądze, nie mogą pobrać tych pieniędzy z banku tylko dlatego, że bank jest zamknięty bądź są poza terytorium swojego kraju. Pokrzywdzeni, ulegając namowom oszustów, decydowali się wypłacić pieniądze, a następnie przekazać je osobom, które były wysyłane przez oskarżonego i przez osoby z nim współdziałające. Jednym z dowodów w sprawie Arkadiusza EU są podsłuchy założone mu przez niemiecką policję. Pełnomocnik oskarżonego Aleksander Kowzan twierdzi jednak, że to są dowody nielegalne. Jeżeli obywatel obcego państwa jest podsłuchiwany na terenie danego państwa, to dane państwo musi zostać poinformowane przez podsłuchującego. W tym przedmiotowym przypadku strona niemiecka zlekceważyła tę konwencję, nie poinformowała strony polskiej o toczącym się działaniu operacyjnym, czyli podsłuchiwaniu. W związku z tym ten dowód jest bezwzględnie nieważny. Host nie przyznaje się do winy, przebywa w areszcie, a grozi mu do 15 lat więzienia. Modlitwa na cmentarzu żydowskim i Marsz Pamięci. Mija 74. rocznica likwidacji getta w Łodzi. Od 40 do 44 roku hitlerowcy więzili w nim ponad 200 tysięcy osób. Według różnych źródeł ocalało jedynie od 7 do 13 tysięcy. To jest część historii tego miasta, więc nie wyobrażam sobie, żeby to było zapomniane. To są chwile, o których powinni pamiętać wszyscy ludzie, niezależnie od wyznania. No i to się stało w środku Europy. Data ostatecznej likwidacji Lichtenstadt Ghetto, 29 sierpnia 1944 roku, bardzo boleśnie odcięła Łódź od wielokulturowych korzeni. Łódzkie getto było drugim co do wielkości w Polsce po warszawskim i najdłużej istniejącym na ziemiach polskich. Kampania wyborcza trwa, między innymi w Warszawie. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez ABR Sesta dla Informatora Stolicy wynika, że rywalizacja o stanowisko prezydenta rozstrzygnie się między Patrykiem Jakim a Rafałem Trzaskowskim. W pierwszej turze według sondażu kandydat Zjednoczonej Prawicy może liczyć na 31% głosów, kandydat Koalicji Obywatelskiej na 26%. W drugiej turze odpowiednio 54% i 46%. Dla kandydata Kukiz 15 Marka Jakubiaka planuje głosować 7% wyborców. Dalsze miejsca zajmują Jan Śpiewak, Komitet Wygra Warszawa, 5% poparcia, i Andrzej Rozenek, SLD, 4%. Niemal co piąta osoba nie wie jeszcze, na kogo odda głos. Dodajmy, że ten sondaż przeprowadzono od 16 do 23 sierpnia, a wzięło w nim udział 1001 pełnoletnich osób zameldowanych w Warszawie. Ukraina chce kupić od Stanów Zjednoczonych systemy obrony przeciwlotniczej. Koszt tej broni to kilkaset milionów dolarów. Według ukraińskich władz pierwsze rozmowy już były. Z Kijowa relacjonuje Paweł Buszko. O chęci zakupu przez Ukrainę amerykańskich systemów obrony poinformował ambasador Ukrainy w USA, Valery Chauy. Dyplomata nie sprecyzował, jaką dokładnie broń chce kupić Kijów. Zaznaczył jednak, że ukraińskie władze chcą nabyć 3 systemy obrony przeciwlotniczej za sumę 750 milionów dolarów. Według Valerego Chauego, bez obrony przestrzeni morskiej i powietrznej Ukraina nie może zapewnić sobie bezpieczeństwa. Ukraiński ambasador podkreślił, że kwestia zakupu systemów obrony przeciwlotniczej

later I will cut you down. Sooner or later I will cut you down. Run on, run on, run on. Sooner or later I will cut you down. Sooner or later I will cut you down. You may throw a rock, hide your hand, working in the dark against your fellow men. Be sure as God made day and night, what you do in the will brought you to the light. You can run and hide, slip and slide, try to take the mold from your neighbor's eyes. Be sure as God made rich and poor, gonna reap just all what you sow. Go tell that little liar, go tell that midnight rider, tell the gambler, rambler, babada. Tell them God Almighty gonna cut them down. Tell them God Almighty gonna cut them down. Well, you may run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later I will cut you down. Sooner or later I will cut you down. Run on, run on, run on. Sooner or later I will cut you down. Sooner or later I will cut you down. Sooner or later I will cut you down. Sooner or later I will cut you down. Sosnowski to nasza płyta tygodnia. I teraz dobra informacja dla pana Tomasza, który mieszka przy ulicy Szkolnej w Pogórzu, a także dla pani Joli, która mieszka w Starym Opolu przy ulicy Wesołej. A kto z nas nie chciałby mieszkać przy ulicy Wesołej? Państwo otrzymują od nas płytę tygodnia. Wysyłamy do was Sosnowskiego. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Michał Olszański. Teraz coś, co sprawi, że państwa serca szybciej zabiją. Proszę się przygotować. Takie ogłoszenia dotyczące pracy zdarzają się naprawdę rzadko. Vidanta, właściciel luksusowych hoteli w Meksyku, szuka osób, które przez cały rok będą mieszkały w rajskich ośrodkach, korzystały z całego przepychu i informowały o tym cały świat. No i nieźle na tym zarobią. Brzmi atrakcyjnie. Samo ogłoszenie nosi nazwę Najlepsza praca na świecie i rzeczywiście tak może być, o czym świadczą filmy na stronie Vidanty. Come. Discover. Life. To brzmi magicznie, prawda? No oczywiście. Palmy, plaża, baseny, luksus i przepych. Można powiedzieć, że wycieka wręcz z ekranu komputera. Tak, ciężko nawet jest traktować to jak ofertę pracy. Aleksandra Wesołowska z portalu praca.pl. Bo wygląda to jak oferta jakiegoś ekskluzywnego biura podróży, bo i niebiesko, i zielono, i do tego jeszcze zachody słońca, i no w zasadzie na zdjęciach brakuje tylko kolorowych drinków, ale to chyba jest dalej pewnie dostępne. Chyba muszę CV złożyć. Pan by się połasił? Pewnie. To jest 450 tysięcy złotych za rok pracy. Jestem na tak. Czy często się tego typu ogłoszenia pojawiają? Na pewno nie często. Są to tak zwane perełki. I warto szczególnie osobom młodym, które gdzieś jeszcze mają ten świat przed sobą i nie mają tych zobowiązań, rozważyć taką pracę, bo jest to na pewno niesamowita przygoda. No myślę, że nie. Nie skorzystałbym z takiej. Nie korci to pana? Nie, nie korci to. Ja w tej chwili prowadzę firmę budowlaną i jestem zadowolony z tego. Niektórzy twierdzą, że to ty masz pracę marzeń. Na co dzień przecież jeździsz super samochodami. No rzeczywiście akurat ja jestem jedną z osób, która miała dostęp do samochodów raczej dostępnych do bardzo wąskiej grupy osób na świecie tak naprawdę. Mateusz Żuchowski, dziennikarz motoryzacyjny. Regularnie spotykam się z nowymi modelami Ferrari, Lamborghini, także z tymi modelami marek dużo rzadszych typu Pagani na przykład, więc to są samochody, które powstały w ilościach kilkuset czy nawet mniej niż 100 sztuk na świecie. No i także zupełnie oddzielnym rozdziałem są jeszcze samochody klasyczne, które teraz już stanowią raczej inwestycje możnych tego świata i ich wartość idzie w dziesiątki milionów euro. Na niedużej wyspie przy Tasmanii 2 lata temu była oferta pracy na przytulacza małego wombata, który został osierocony. To by pana bardziej interesowało? Nie. A tester czekolady? Tak! Tylko mam cukrzycę. Nie mogę. Ale to by było coś. To by było coś. Są też takie oferty właśnie jak na przykład tester materacy. Tester zjeżdżalni w parkach wodnych. To też chętnie bym spróbował. Mógłbym zjeżdżać co dzień i noc. Nic za darmo w życiu nie jest. Trzeba pamiętać, że jest to praca, tak czy inaczej. Im bardziej luksusowe warunki są, tym bardziej wysokie są wymagania też do tych pracowników. Przede wszystkim jazda tym wspaniałym samochodem to jest jakiś malutki wycinek tego, co tak naprawdę jest ciężką orką. Come discover where you've always belonged. Na plażach w Meksyku. Tam będzie praca 24 godziny na dobę i również wymagająca bardzo dużo kreatywności, bardzo dużo komunikatywności. Ja bym chyba tak nie mogła, nieskończoność. Na początek pewnie fajnie, ale później to już nie dla mnie. Będzie trzeba z wieloma osobami się kontaktować, rozmawiać, nagrywać, więc jest na pewno dużo pracy przed tymi osobami. Podobno luksus męczy. No ale nie jeden chciałby w ten sposób być zmęczony po południu, prawda? Ale dla tych z Państwa, którzy chcieliby spróbować swoich sił i starać się o pracę w Meksyku, poprzeczka została zawieszona wysoko, bo trzeba być nietuzinkową osobowością, potrafić korzystać z luksusu i to z pełnym rozmachem, a to nie każdy potrafi. Do tego trzeba mieć ugruntowaną pozycję w mediach społecznościowych. I tu bynajmniej nie chodzi o 2 czy 3 tysiące fanów na Facebooku czy Instagramie, o dziesiątki tysięcy. Ale może ktoś będzie chciał spróbować. O warunki zatrudnienia w luksusowych kurortach pytał Kuba Witkowski. A teraz u nas po raz trzeci król popu, Michael Jackson. I to będzie piosenka, do której teledysk był moim zdaniem absolutnie rewolucyjny. Thriller.

O mnie się nie martw, śpiewała Kasia Sobczyk, że sobie da radę, czego zdecydowanie nie mogą powiedzieć szefowie placówek szpitalnych, na przykład we Wrocławiu. Lekarze, pielęgniarki, salowe, sprzątaczki, tak zwany biały personel pilnie poszukiwany. Wrocławskie szpitale, podobnie jak inne w regionie i w całym kraju, mają poważne problemy ze znalezieniem rąk do pracy. Szefowie tych placówek dają ogłoszenia w urzędach pracy, w mediach, na razie bez skutku. Przyjmiemy praktycznie od ręki, natychmiast, pielęgniarki i lekarzy każdej specjalności, a nawet bez specjalizacji. Lekarz szpitala specjalistycznego w Wałbrzychu, jednocześnie prezydent tego miasta, Roman Szołemej. Po prostu niedobory właściwie występują już w każdej specjalności. Oczywiście, że jak to się zwykło teraz mówić, dajemy radę, ale to wynika z tego, że osoby, które lekarze, koledzy, którzy mają ponad 70 lat, niektórzy 80 lat, po prostu pracują w szpitalu. Można powiedzieć, że już w każdej specjalności jest po prostu za mało lekarzy. U nas też pojawiły się niedobory kadrowe, te największe to pielęgniarki. Monika Kowalska, rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W tej chwili możemy zatrudnić 85 pielęgniarek. Potrzebujemy też salowych i tutaj mamy wakaty dla 50 osób. Pielęgniarki ze szczególnymi uprawnieniami, czy jakiekolwiek pielęgniarki? Każda pielęgniarka znajdzie u nas zatrudnienie. Wszystkie szpitale szukają w tej chwili lekarzy wszystkich specjalności. Szefowa Przylądka Nadziei, Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, profesor Alicja Chybicka. I my także poszukujemy lekarzy, oczywiście najchętniej wykształconych hematoonkologów, bo jest nas po prostu za mało. Dzieci choruje coraz więcej. Lekarze mogą być dowolni, bo my sobie ich wykształcimy. Zobaczymy, jak będzie trzeba. Także ja gorąco zapraszam, jeśli ktoś chciałby pracować w pięknej klinice i ratować życie ciężko chorych dzieci, to jest u nas mile widziany. I dobrze płacimy. Właśnie chciałam zapytać, czym ich kusicie? Znaczy, no kusić jest trudno, to trzeba mieć też powołanie, ale płace, jakie oferujemy, są dobre. Są lepsze niż gdzie indziej. W szpitalu stawki ogólnie są, w każdym szpitalu są niższe niż w jakichś tam poradniach, czy powiedzmy w tych firmach sieciowych, które mają pootwierane przychodnie. Zastępca komendanta szpitala wojskowego we Wrocławiu, Sławomir Powierża. Większość lekarzy ma świadomość, że miejscem, w którym buduje się jakąś swoją pozycję zawodową i prawdziwe kompetencje, jest tylko i wyłącznie szpital i generalnie praca tylko i wyłącznie w przychodniach z punktu widzenia jakichś aspiracji już zawodowych. No, liczymy ciągle na to, że ludzie poza tym, żeby mieć, myślą też o tym, żeby być. I akurat być to można, że tak powiem, głównie w szpitalu. Oferujemy właściwie no, i możliwość specjalizacji, nowoczesny sprzęt, znakomite warunki. Miasto zapewnia, i to mówię jako prezydent, zapewnia mieszkanie dla lekarzy, nowe mieszkanie komunalne dla lekarzy, dla pielęgniarek. I czy to brzmi atrakcyjnie? Bo to była oferta z Wałbrzycha. Inne szpitale także mają swoje zachęty. Szpitale powiatowe biją się o specjalistów i proponują zarobki powyżej 20 tysięcy złotych. Na przykład szpital w Jeleniej Górze przez kilka miesięcy szukał przez reklamę radiową specjalistów do oddziału ortopedii. We Wrocławiu przez 3 miesiące nie udało się znaleźć 2 lekarzy, którzy chcieliby dyżurować w nocnej i świątecznej pomocy. Stawka 100 zł za godzinę. Z Wrocławia relacjonowała dla nas Elżbieta Osowicz. Teraz Led Zeppelin. Woman that's home for a brown-eyed man. Well, I Zapraszamy do reklamy. 100 różnych głosów mówi ci, co masz robić? Nie słuchaj ich. Posłuchaj siebie. Wybierz BMW Serii 3 z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów za 1090 zł netto miesięcznie w promocyjnym finansowaniu BMW Comfort Lease. Nie prowadzisz firmy? Poznaj równie korzystne oferty finansowania dla klientów indywidualnych na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. 9. Tauron Festiwal Biegowy. Największa impreza dla miłośników ruchu w Polsce od 7 do 9 września w Krynicy Zdroju. Bieg Siedmiu Dolin, Koral Maraton, Życiowa Dziesiątka, bieg niepodległości 1918 metrów. W sumie aż 30 konkurencji w ciągu 3 dni. Aż 650 tysięcy złotych w puli nagród. Wystartuj albo kibicuj na deptaku. Szczegóły na stronie www.festiwalbiegowy.pl. Zapraszają Fundacja Festiwal Biegów i Radiowa Trójka. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się, z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki Dostanie Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do godziny 19 pozostało 27 minut. Bardzo ważny projekt. Kilka minut tego czasu do godziny 19 poświęcimy na gospodarkę, ekonomię. Będziemy mówili dzisiaj o zadłużeniu. Arkadiusz Ekiert, witam, zapraszam. Od razu przedstawiam mojego gościa. Dzisiaj w studiu w Trójce jest prezes Info Monitora, pan Sławomir Grzelczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozwoliłem sobie pana zaprosić, dlatego że dzisiaj światło dzienne ujrzał najnowszy raport Info Monitora, a to instytucja, która między innymi zajmuje się analizą sytuacji zadłużenia nas, Polaków, nie tylko firm, ale osób prywatnych. No i okazuje się, że ten stan zadłużenia w Polsce się pogłębia, bo zaległości dochodzą już do 71 miliardów złotych. To całkiem spora kwota, już tak sobie pomyślałem przed programem, że to nie jeden program socjalny można byłoby ładnie obsłużyć takimi pieniędzmi, 71 miliardów złotych. Większość stanowią jednak, i tutaj od razu sobie to powiedzmy otwarcie, że tu nie chodzi o kredytobiorców w przeważającej części, bo większość tego zadłużenia, prawie 38 miliardów złotych, to jest zadłużenie tak zwane pozakredytowe. Tak. Konstrukcja tego raportu jest taka, że czerpiemy go z dwóch baz. Infomonitora, tak jak pan powiedział, i to są takie długi o charakterze pozakredytowym, na przykład długi alimentacyjne. Z tych 38 miliardów 11 to są długi alimentacyjne, długi telekomunikacyjne, czyli te, które mamy wobec telekomów. Operatorów sieci. Tak, operatorów, no to jest około 800 milionów złotych. Różnego rodzaju długi windykowane, także długi związane z niezapłaconymi mandatami, grzywnami, a nawet czesnym za studia albo za szkoły policjalne, bo takie rzeczy też są u nas, no to jest ta część pozakredytowa. Natomiast część kredytowa jest czerpana z bazy Biura Informacji Kredytowej. Tam są przede wszystkim kredyty bankowe, oczywiście również skoki i duża część firm pożyczkowych i to jest 33 miliardy złotych. Natomiast niepokojące jest i chyba trzeba powoli zacząć bić na alarm, niepokojący jest wzrost. W ciągu jednego kwartału nasze zadłużenie urosło ponad 5 miliardów złotych i dla porównania zaniedbania we wcześniejszych kwartałach, jak na przykład porównywaliśmy ostatni kwartał 2017 roku do pierwszego kwartału 2018 roku, no to ten wzrost to był 1 miliard 240 milionów złotych. A teraz czyli dwa razy więcej się zadłuża. No, tak, dużo szybciej. Panie prezesie, dłużników jest już nieznacznie ponad 2 miliony 700 tysięcy osób, ale ten wzrost nie wynika z tego, że przybywa dłużników, tylko z tego, że zadłużamy się na coraz większe sumy. Zadłużamy się na coraz większe sumy. Przede wszystkim są to właśnie takie długi w tej chwili kredytowe, bo zaistniało jeszcze jedno zjawisko, o którym mimo wszystko warto tutaj powiedzieć. Mianowicie banki, zwłaszcza po wprowadzeniu podatku bankowego, zaczęły sprzedawać swoje złe kredyty. No, dosyć szybko pozbywały się z portfela bankowego tych złych kredytów, których osoby nie spłacały, do firm windykacyjnych, do funduszy sekurytyzacyjnych. Ale w tej chwili jest trochę zmiana na tym rynku, związana z jedną dosyć głośną sprawą gospodarczą. Bo niektóre firmy windykacyjne kiepsko sobie radzą. I w związku z tym nastąpiło wyhamowanie tego procesu. Banki już tak chętnie nie sprzedają tych kredytów. Zostają one w bankach i dlatego to zadłużenie kredytowe, ono wzrosło. I jest jeszcze takie drugie zjawisko, o którym warto wspomnieć. Myśmy zawsze przyjmowali definicję przeterminowania, że to jest więcej niż 60 dni przeterminowania, ale teraz ta definicja się zmieniła na więcej niż 30 dni. Bo wynika ta różnica. Czyli to nie jest zjawisko takie społeczne, tylko raczej instytucjonalne. Niekoniecznie, dlatego że jest efekt tych 30 dni, że jakby szybciej odnotowujemy dłużnika w tym rejestrze, ale to jest też tak, że ci dłużnicy bardzo często szybko wracają do stanu normalnego. Jedna rata zwykle nie jest jeszcze tragedią, jak ktoś nie zapłaci, albo jeden miesiąc na przykład za telefon. I w związku z tym ten drugi efekt to nie jest taki mocny efekt. On był zauważalny, ale on nie ma tutaj znaczącego, największego znaczenia. Największe znaczenie ma to, że długi zostają w bankach, banki ich już tak ochoczo nie sprzedają, już tak szybko nie sprzedają i one nie trafiają do firm windykacyjnych, bo te niekoniecznie od razu wpisywały je do biur informacji gospodarczej. Mhm. I to jest jakby, to tłumaczy ten wzrost. Natomiast jeśli chodzi o liczbę, tutaj powiem tylko, że dłużników kredytowych to nawet ubyło. O 1960 osób. Natomiast ten wzrost liczby dłużników o około 38 tysięcy wynika w dalszym ciągu z zadłużenia się w tych długach pozakredytowych. Zwykle mniejszych. No tak, zresztą sektor bankowy cały czas podkreśla, że kredyty w Polsce spłacają się w miarę sprawnie. Dobrze. Panie prezesie, to pomówmy o tych kwotach. Na ile się trzeba zadłużyć, żebyście się już zainteresowali w temacie rankingu na przykład taką osobą? No bo rozumiem, że jak ktoś jest zadłużony na 1000 zł, no to nie wpisuje się do... No nie, już od 200 zł. Panie redaktorze. Naprawdę? Tak. Mm-hmm. Przykro mi to powiedzieć, ale już od 200 zł. No dobrze, zł. czyli osoba, którą nazywamy tutaj w naszej rozmowie dłużnikiem, to już jest od 200 zł, to jest najmniej? Dobra, a teraz największe zadłużenie. No teraz wstrzymajmy oddech na dłużnik najbardziej zadłużony w Polsce, to jest pan z województwa lubelskiego, który ma ponad 67 milionów złotych długu. I to jest 67 takiego, milionów. Tak, 67 milionów, tak, nikt się nie przesłyszał rzeczywiście. Kolejna osoba z Podkarpackiego, również pan, 56-letni, 46 milionów, następnie 45 milionów, również pan z województwa mazowieckiego. W ogóle w tym rankingu przeważają panowie, poza jednym wyjątkiem. Jest jedna pani i ona jest najmłodszym dłużnikiem wśród tych 10 najbardziej zadłużonych, bo ta pani ma 36 lat. Panie prezesie, jak pan wymieniał te kwoty, to ja zacząłem sobie tak myśleć i się zastanawiać, jak to jest w ogóle możliwe? Jak instytucje pozabankowe, bankowe mogą pozwolić na to, żeby ktoś się zadłużył na ponad 60 milionów złotych? Czy to jest normalne? No oczywiście, że to nie jest normalne, ale my kiedyś badaliśmy to zjawisko i ono zwykle wynika z jakichś nieudanych inwestycji. W papiery wartościowe, w tego typu historie, to raczej nie są takie kredyty. No praktycznie niemożliwe jest wzięcie kredytu, nie wiem, hipotecznego na kilkadziesiąt milionów złotych bez porządnego zabezpieczenia, więc raczej to jest związane z tymi papierami wartościowymi i tego typu nieudanymi, chybionymi inwestycjami. A ja jeszcze tylko tylko powiem, że, bo to jest w kontekście tego pytania, jest taka część wspólna. To jest około 20% dłużników, to są tacy, którzy zadłużają się zarówno kredytowo, jak i pozakredytowo. Natomiast te 80% to ma tylko jakby jeden ten kredyt, że jest to albo kredytowy w BIK-u, albo pozakredytowy w InfoMonitorze. Przybywa ludzi młodych, którzy się zadłużają. Niestety tak. Odnotowaliśmy takie zjawisko, że zmiana liczby dłużników takich młodych do 24 roku życia to jest około 4%, a zmiana kwoty to jest około 10% i rzeczywiście po raz pierwszy zobaczyliśmy, że wśród tych grup wiekowych, które my wyróżniamy, to młodzi szybciej zaczęli się zadłużać, no w ten sposób taki niedobry, bo nie płacą. To jednym zdaniem jeszcze spójrzmy na mapę Polski, gdzie najwięcej zadłużonych, gdzie najmniej. Od razu powiem, średnia krajowa 86 osób na 1000, czyli na 1000 dorosłych tylu jest zadłużonych, no i najbardziej zadłużone województwa to zachodniopomorskie i lubuskie, 113. Najmniej, to też pochwalę, podkarpackie 47 i małopolskie 58. Mówił prezes InfoMonitora Sławomir Grzelczak. Arkadiusz Rzekier, dziękujemy za uwagę. Bardzo ważny projekt. Desde México presenta Cri Cri. Usmaczyli jakaś płyta. 8-9 ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza jest dziś ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał. Ale jedno wiem. Ale jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa konto. Kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer w księżycową noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00. Jak ten czas powoli leci. Do 9:00 jeszcze tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by 9:00 była już. By 9:00, by 9:00 była już. Umówiłem się z nią na 9:00. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa a konto. Kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer w księżycową noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. Tak jak ty. To ich wersja słynnej 9:00, czyli Jazz Zombie. To przed nami reportaż. Reportaż w Trójce. Czasem muszę być klaunem, tak mówi o sobie jeden z księży misjonarzy, Paweł Zając, który pracując z młodzieżą dostrzegł, że duchowni muszą znaleźć nowy sposób docierania do ludzi, zwłaszcza tych młodych. Ksiądz organizuje imprezy takie sportowe i quasi-sportowe, wycieczki rowerowe przez stepy Azji. Ostatnio wraz ze swoim przełożonym, księdzem prałatem, wystartował w biegu katorżniczym Wojskowego Klubu Meta w Lublińcu. O swoich sportowych zmaganiach i stereotypie księdza duchowni opowiedzieli naszej reporterce. Mniej niż 4 minuty do startu, pilnujemy się tutaj zegara. Panowie, VIP-owie, patrzymy i za 15 sekund przed będziemy już odliczać. A więc panowie, będziemy odliczać od 10, 1 i na słowo start, dopiero startujemy. Bieg, który katuje, upadla i miesza z błotem. I to w zasadzie ta sentencja mówi wszystko o tej imprezie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Wojskowy Klub Biegacza Meta, działający przy jednostce wojskowej komandosów w Lublińcu. Mamy tutaj jezioro, a w zasadzie staw rybny, więc niewielka głębokość, można to wykorzystać. Mamy poldery, rowy ociekowe, rowy melioracyjne, zabagnione tereny w lesie. To wszystko wykorzystujemy, plus takie naturalne przeszkody, powalone też drzewa, konary. W tym roku jest 11 kilometrów i on tak oscyluje między 10 a 13, który był najdłuższy w ubiegłym roku. W tym roku skróciliśmy, ale za to jest bardziej błotniste. To też te upały sprawiły, że tam, gdzie była woda, zostało tylko błoto. Ma taką konsystencję masła, jest bardzo wciągające i spowalniające uczestników. Ponieważ nasz bieg jest rozgrywany czy przeprowadzany częściowo na terenie ojców misjonarzy oblatów, to udało nam się w tym roku również im zaszczepić taplanie się w błocie i wystartuje sam prowincjał, ojciec Paweł Zając, a towarzyszył mu będzie szef naszych oblatów w Lublińcu, Tomek Maniura. I to jest takie fajne, że każdy tutaj znajdzie miejsce i dystans dla siebie. Nie no, nikt się nie rodzi w sutannie. Jak się mnie pytali w przedszkolu, czy nawet jeszcze w podstawówce na początku, kim będę w życiu, to zawsze mówiłem, że chcę być klaunem. I czasem mam takie poczucie, że w pewnym sensie jestem, bo nieraz właśnie też człowiek bawi ludzi, bo praca misjonarza, w moim wypadku duszpasterza młodzieży, no to jest bardzo dużo z młodymi gdzieś tam w szkole, czy tutaj w tym ośrodku naszym w Kokotku. To często polega na tym, żeby ludzi też bawić tak naprawdę. Cel jest taki, żeby osiągnąć coś dobrego, nie? Żeby coś przekazać, ale najpierw trzeba ich zdobyć i kupić sobie jakby tych ludzi. Czy jakimś poczuciem humoru, jakimiś sytuacjami żartobliwymi, jakąś taką radością. Więc trochę tym klaunem czasami wiem, że też muszę być. Jestem w naszym zakonie misjonarzy oblatów już od kilkunastu lat odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży na całą Polskę. Też na przykład co roku z młodzieżą jeżdżę na wyprawy rowerowe. Już w tym roku, dosłownie teraz w poniedziałek, ruszamy na już 12 wyprawę rowerową. I tutaj z tego naszego Kokotka rowerami dojechaliśmy do 54 państw świata, dosłownie. Najdalej żeśmy zajechali rowerami na Syberię. To było 8,5 tysiąca kilometrów. Przez Mińsk, Moskwę, Góry Ural, Czelabinsk, Kazachstan, dwa tygodnie po stepach. Potem znowu tajgą syberyjską do Rosji wjechaliśmy, 3,5 tysiąca jeszcze kilometrów. Przez Nowosybirsk, Krasnojarsk, Irkutsk. I to jest tak, że ja jeżdżę ze studentami na te rowery. Nie mamy ze sobą pieniędzy na noclegi, nie mamy noclegów zorganizowanych. Dwa lata temu wokół Morza Czarnego przez 15 państw jechaliśmy, 8 tysięcy kilometrów. Ukraina, Rosja, Gruzja, Turcja, Bułgaria, Macedonia, Kosowo, Albania, Czarnogóra, Bośnia, Hercegowina, Chorwacja, Węgry, Słowacja, Czechy, Polska. I nigdy nie mamy auta technicznego, bagażowego, bo to też jest właśnie taki hardcore tego wszystkiego. I też, żeby kosztów nie było, bo to zawsze młodzi pierwsze pytałem, ile to będzie kosztować. Więc mamy na bagażnikach namioty, śpiwory, części, narzędzia, ubrania, butle, gazowe, jedzenie. Około 25 kg na bagażniku. Pobudka jest codziennie o 5, o 6 wyjazd. I założenie, żeby minimum 150 km dziennie przejechać. A najczęściej więcej robimy, około 200, nawet więcej. Mamy dni powyżej 300. Więc to taka porządna ekipa jest. Na rowerze to sporo jeździłem i jeżdżę. Natomiast jeśli chodzi o samego katorżnika, w życiu by mi to do głowy nie przyszło. Ja tutaj w tej chwili jako duszpasterz młodzieży jestem odpowiedzialny za ten ośrodek. Dzisiaj to się już nie nazywa Hotel Silesiana, tylko jest to Oblackie Centrum Młodzieży Nieniwa. No jestem tutaj dyrektorem po prostu. No więc jesteśmy gospodarzami tych biegów, które organizuje tutaj Klub Jednostki Wojskowej Meta z Lublińca. I poprosiliśmy Stowarzyszenie Meta, żeby przygotowali taki mini katorżnik, taki bieg festiwalowicza. No i bardzo wielu młodych tak spontanicznie w tym biegu wtedy wzięło udział. To było na 8 kilometrów, trochę przeszkód było. I też uczestniczył w festiwalu właśnie ojciec prowincjał. I mówi, to on w tym biegu pobiegnie. I tak się zapalił. No i wtedy mówi, no to na katorżnika by pobiegł. On też biega tak, no może nie na co dzień, dzisiaj mając tyle obowiązków, ale na pewno w miarę systematycznie biega. No i go tutaj ze Stowarzyszenia Meta nie musieli długo nakłaniać, bo jest człowiekiem ambitnym i lubi wyzwania. No więc on się zapisał i mówi, przyjeżdżam. No więc do mnie, jak mówili, po pierwsze, masz możliwości, po drugie, twój szef będzie, to ty nie pobiegniesz? Ja mówię, dobra, i to było tydzień temu dosłownie. Więc troszkę w tym tygodniu się porozciągałem, poćwiczyłem, nie tylko na rowerze. Więc mam nadzieję, że jakoś to będzie. Więc w moim przypadku to tak zupełnie nieplanowanie wyszło. Mniej więcej mam jakieś wyobrażenie. Wiem, że będę brudny, Wiem, że trzeba będzie poskakać, ale dla mnie to nie jest problem, żeby się w bocie wyciorać, żeby gdzieś tam przeskoczyć, coś tam przerzucić. Więc myślę, że się tej przyrody i tej ziemi nie będę bał tak naprawdę. Bardziej się boję, żebym fizycznie, bo nie wiem jak, nie biegam tak naprawdę dłuższych dystansów na rowerze, tak. To wiem, że troszkę inne mięśnie pracują. Tego nie wiem po prostu, jak organizm to zniesie. Ale mówię, w razie czego, to jakimś truktem powoli się tam jakoś dobiega. Jesteście gotowi? Na pewno? Nie słyszę! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Komentarz! Jeśli chodzi o powołanie do życia zakonnego i kapłańskiego, to taka świadoma myśl, pragnienie pójścia tą drogą pojawiła się w moim życiu w trzeciej klasie liceum. W dzieciństwie to były takie, można powiedzieć, przebiśniegi, ale trudno bardzo poważnie na to patrzeć, bo to wiele dzieci ma taką fascynację tym, co się dzieje w kościele, więc tam też są takie historie o mnie, jak to mając tam 4 czy 5 latek, lubiłem odprawiać mszę w kuchni na taborecie, rozkładając rączki jak ksiądz. To było dziecięce, takie nieświadome. Natomiast nigdy nie byłem ministrantem i nigdy nie należałem do żadnej grupy kościelnej. Jakoś trzymałem się z boku, stałem gdzieś z tyłu kościoła raczej. No w tej chwili jestem prowincjałem w polskiej prowincji. No właśnie ta reklama mnie bardzo ujęła wczoraj wieczorem, jak ją zobaczyłem przy wejściu tutaj do naszej oblackiej przystani, że bieg katorżnika katuje, miesza z błotem i coś tam jeszcze było. Wszystko się zaczęło od naszego festiwalu życia. Na początku miesiąca mieliśmy w Kokotku. Wspaniały tydzień z młodzieżą, prawie 700 uczestników, festiwal życia, już od wielu lat organizowany w naszej prowincji. No jedną z takich atrakcji tego festiwalu, bo to chodzi o to, że chcemy się i modlić, i też bawić, więc był taki mini bieg katorżnika, ponieważ tutaj ta tradycja, jak słyszę, jest długa, no to osoby odpowiedzialne za organizację tych biegów od wielu lat zaproponowały, że dla nas takie doświadczenie przygotują. No ja podobno byłem najstarszym uczestnikiem, mając 43 lata. Była kategoria chłopcy, dziewczyny, ale utworzyliśmy specjalnie kategorię prowincjałowie. I w tej kategorii po prostu byłem pierwszy. Chociaż inni też twierdzą, że zarówno ostatni, więc nie wiem, czy się cieszyć, czy smucić, ale... I wtedy, skoro ten bieg katorżnika się odbył na Festiwalu Życia, no to ktoś rzucił hasło, no, żeby wziąć udział w tym prawdziwym biegu. No i to tak się jakoś potoczyło, że nie wiem, czy biorę siły na zamiary, czy trochę nie jestem zbyt ambitny w tych marzeniach. Zobaczymy, czy ten bieg ukończę dzisiaj. Nie jestem pewien, ale... Każda okazja jest dobra, żeby też pobyć z ludźmi i się wspólnie pobawić i właśnie zrobić coś takiego sensownego, bo myślę, że wysiłek fizyczny jest dobry w naszym życiu. Dobrze jest, kiedy ludzie biegają, pływają, chodzą po górach, jeżdżą rowerami. Zresztą tutejsze duszpasterstwo młodzieżowe słynie z tego, że organizuje ekstremalne wyprawy rowerowe, które no, młodzież fascynują, pociągają. Niektórzy mają jakieś takie dziwne stereotypy, że chrześcijanin to jest jakiś taki właśnie dziwny człowiek, który jest odrealniony, gdzieś się zagubił z upływem czasu i został w jakimś tam, nie wiem... Ja nie chcę używać słowa średniowiecze, bo średniowiecze to też był piękny czas, to też są stereotypy, mroczne średniowiecze, już nie przesadzajmy z tym. Natomiast generalnie takie stereotypy gdzieś się pojawiają, nawet dzisiaj. No i ważne jest, żeby ktoś, kto czuje pokusę takiego myślenia, żeby ją przełamywał, bo po prostu chrześcijanin to jest człowiek, który jest człowiekiem współczesnym, który wie, że świat jest w XXI wieku i że mamy nasze współczesne problemy i się przed tymi problemami nie uchyla. Ów chrześcijanin tylko uczestniczy w pełni życia. Pierwsze miejsce Grzegorz Sikora, drugie miejsce Robert Paterak. I trzecie miejsce ojciec Tomasz Maniura. I kto nie widział taplającego się księdza w porcie, to ma okazję teraz obejrzeć. Rozkosz, no nie rozkosz. Ale ksiądz ojciec Tomasz jest pierwszy przed prowincjałem i to jest mój problem. Bo nasz przełożony główny wszystkich obratów jeszcze biegnie. I on jest moim zwierzchnikiem, lepiej żebym był za nim, no ale to już trudno. Przyznają Państwo, nietypowi księża. To był reportaż Ewy Michałowskiej. Magda Dercz tę audycję przygotowała, Michał Jakubik zrealizował. Telefony odbierał od Państwa Darek Pieruk. Ja, Michał Olszański, dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Słyszymy się jutro po godzinie 16. Zapraszam, no i zostawiam Państwa z Michaelem Jacksonem. Tym razem Black and White.